Zile senine și fericire, la mulți ani și să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să vă dea viața tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani și să trăiți, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, trăiască. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Trăiască Ginerica, trăiască, trăiască, trăiască și mireasa, trăiască. Și nașii să trăiască, trăiască, trăiască, și socrii să trăiască, trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Să trăiască și lăutarii, și nașii, și treaga adunare, fraților.